www.mobilny.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Wołodymyr Załański wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. Wśród ponad 200 ofiar zamachów na Sri Lance są obcokrajowcy. Święta wielkanocne we Francji przebiegają w cieniu pożaru katedry Notre Dame. Drugą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie wygrał Wołodymyr Załański. Otrzymał ponad 70% głosów. Jego kontrkandydat, starający się o reelekcję prezydent Petro Poroszenko, uzyskał około 25%. Takie dane wynikają z badań Exit Poll. Wołodymyr Zełenski według danych Exit Poll na godzinę 18 otrzymał 73,2% głosów, Petro Poroszenko 25,3%. Około 1,5% wyborców zniszczyło karty do głosowania. Badania przeprowadziły Fundacja Inicjatywy Demokratycznej imienia Ilka Kuczeriwa, Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii oraz Centrum Badań Politycznych i Ekonomicznych imienia Aleksandra Razumkowa. Podobne dane wynikają z Exit Poll wykonanych dla ukraińskich telewizji 112 i TSN. Zgodnie z nimi Wołodymyr Zełenski otrzymał 72,7%, a Petro Poroszenko 27,3%. Zwycięzca wyborów Wołodymyr Zełenski to komik i producent telewizyjny, znany m.in. z serialu komediowego Sługa Narodu, w którym gra rolę nauczyciela historii, który nieoczekiwanie zostaje prezydentem Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Co najmniej 207 osób zginęło, a 450 jest rannych. To tragiczny bilans eksplozji w kościołach i hotelach na Sri Lance. Polskie MSZ nie potwierdza informacji dotyczących Polaków, którzy stali się ofiarami albo poszkodowanymi w wyniku ataków. O serii zamachów na Sri Lance prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze, że to wstrząsająca tragedia. W Wielką Niedzielę szczególnie łączymy się z cierpiącymi i rannymi, wspieramy duchowo zrozpaczonych. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na ogrom tragedii, która, jak napisał, jest tym boleśniejsza, że wydarzyła się w dniu, w którym cały Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Jezusa. Do zamachów odniósł się również arcybiskup Stanisław Gądecki, który zaapelował o modlitwę w intencji zamordowanych. Musimy wyrazić i chcemy wyrazić właśnie tę łączność z ich cierpieniem, współczuć ich cierpieniu i modlić się za tych, którzy są ofiarami tego całego szeregu zamachów terrorystycznych. Na Sri Lance po serii wybuchów zamknięto niektóre drogi w stolicy kraju i zablokowano miejscowe media społecznościowe. Ustanowiono też nocną godzinę policyjną. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Święta wielkanocne we Francji przebiegają w cieniu tragedii, jaka dotknęła Paryż, czyli pożaru katedry Notre Dame. W ubiegły poniedziałek ogień zniszczył świątynię, doprowadzając m.in. do zawalenia się XIX-wiecznej iglicy. Tegoroczne główne obchody wielkanocnej niedzieli zostały przeniesione z dotkniętej pożarem Notre Dame do kościoła świętego Eustachego w Halach. W czasie homilii arcybiskup stolicy Michel Opetit wielokrotnie wracał do tragedii, jaka dotknęła katedrę, zapewniając, że świątynia zostanie odbudowana. Polacy mieszkający lub chwilowo przebywający w stolicy brali udział w mszach świętych w wielu polskich parafiach, od kościoła polskiego po Belleville i kameralny dom świętego Kazimierza, gdzie odprawiający mszę ksiądz Piotr powiedział polski radiu, że w przypadku liturgii różnic nie ma między Francją a Polską, natomiast inaczej jest z innymi obyczajami. Bo Polacy mieszkający we Francji widzieli Wielką Sobotę, kiedy nie święciliśmy w paryskich, tak jak ja, kościołach czy kaplicach pokarmów na Wielkanoc. Natomiast dzisiaj wszyscy śpiewamy Alleluja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jak wyglądał wielkanocny poranek 10 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych? Tradycyjne polskie śniadanie przygotowali m.in. członkowie Związku Podhalan w Chicago. Tradycja polska. Tak samo ja na Botolu. Zapraszamy do domu góralskiego na koszyczek wielkanocny. Pomimo, że tutaj żyjemy, tutaj mieszkamy, ściśle te tradycje przekazujemy naszym pokoleniom, naszym dzieciom, naszym wnukom. Taniec, śpiew i po prostu wszystko, co jest związane z naszymi górami. To co można zjeść na przykład u Państwa na Wielkanoc? Zapraszamy. Za dużo. Wie pan, ja jestem z Białki. My zawsze się z nas śmiali, że my tak jemy inaczej, święcone, bo u nas na przykład w Białce Taczeńskiej wszystko się kroiło w kosteczkę i zalewało to zimnym, kwaśnym mlekiem. I to było tak pyszne, że tego smaku to do końca życia nie zapomnę. Jajko jest oczywiście. No, jajko, oczywiście. Kiełbaska wędzona i surowa, żurek. A z członkami Związku Podhalan w Chicago rozmawiał reporter Polskiego Radia Karol Surówka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 16 stopni w Trójmieście do 18 we Wrocławiu. Deszcz może spaść na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w ten niedzielny, wyjątkowy wieczór, w niedzielę wielkanocną. I też wyjątkowe jest spotkanie, które chcę Państwu zaproponować. Bohaterem tej audycji będzie Jarosław Marek Rymkiewicz. A może nawet bardziej bohaterem, bohaterką tej audycji będzie jego książka Wieszanie. To jest książka, którą czytamy na naszej antenie od kilku dni. I w związku z tym wydarzeniem Jarosław Marek Rymkiewicz zgodził się udzielić nam wywiadu. To się nie zdarza często. I żeby tę rozmowę przeprowadzić, musiałem pana profesora odwiedzić w Milanówku, w jego samotni, gdzie pisze swoje przepiękne wiersze i niezwykłe eseje. I najpierw może w tematykę książki i w tę audycję wprowadzi państwa słowo od autora. Przeczyta je Andrzej Mastalerz, wybitny polski aktor, wspaniały głos. Artysta, który czyta tę książkę na naszej antenie, jest to zresztą już druga książka Jarosława Marka Rymkiewicza, którą Andrzej Mastalerz czyta. Pierwszą były Kinderscenen, a teraz już słowo autorskie do Wieszania. Od autora. Książka ta przeznaczona jest dla miłośników historii ojczystej. Takich, którzy lubią czytać o tym, jak wyglądało życie polskie w dawnych czasach, jak żyli nasi przodkowie, jakie mieli przygody oraz obyczaje. Mówi ona o wydarzeniach, które miały miejsce w Warszawie przed ponad 200 laty, między połową kwietnia a początkiem listopada 1794 roku. Jest w niej również mowa o kilku wydarzeniach nieco późniejszych i nieco wcześniejszych, a także, dla przykładu oraz porównania, o wydarzeniach, do których doszło w tymże czasie w Wilnie i w Krakowie. Nie znaczy to, że moja opowieść zdaje sprawę ze wszystkich ważnych wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie w roku 1794. Tę kwestię dostatecznie wyjaśnia tytuł książki. Jej tematem są wydarzenia wiążące się z wieszaniem na szubienicy, a więc, ujmując to inaczej, z legalnym lub nielegalnym wykonywaniem wyroków śmierci, niekiedy sądowych, a niekiedy wydawanych spontanicznie przez lud Warszawy. Podobnie jak moje poprzednie książki encyklopedyczne, wydane przez wydawnictwo SIK, także i tę niekończącą się opowieść można czytać na wyrywki albo po kolei, dla przyjemności albo dla pożytku, dla nauki albo dla zabawy. A czytanie można zacząć w dowolnym miejscu, na początku lub na końcu, a także w środku, czyli jak kto chce oraz jak kto lubi czytać. Zalecałbym czytanie od środka lub od końca, bowiem tak właśnie tę książkę pisałem. Trochę od środka, a trochę od końca. To był utwór Interference zespołu Quantum Trio z płyty Red Fog i właśnie ta muzyka będzie nam towarzyszyć w dzisiejszym spotkaniu z książką, twórczością i osobą Jarosława Marka Rynkiewicza. Jarosława Marka Rynkiewicza, którego odwiedziłem kilka dni temu w Milanówku, żeby porozmawiać o książce Wieszanie. Przyznam się Państwu do czegoś, może nawet nie powinienem, ale każdy z nas pracujących tutaj w radiu, pewnie dziennikarze muzyczni mają swoich ukochanych artystów, dziennikarze od kultury mają swoich ulubionych twórców. Ja uważam osobiście, że Jarosław Marek Rynkiewicz jest najwybitniejszym żyjącym polskim pisarzem i co więcej uważam, że na ten tytuł zasłużył nie tylko całą swoją twórczością, ale właśnie tą szczególną książką Wieszanie i tym, co było jej konsekwencją, bo jakby kolejne odsłony tych tematów, które podjął w Wieszaniu, ukazywały się później co kilka lat. To były książki Rejtan, Samuel Zborowski i Kinderscenen. Wieszanie opowiada o kilkunastu dniach, może kilkudziesięciu dniach polskiej historii w roku 1794, kiedy wybucha insurekcja kościuszkowska i kiedy na ulicach trzech miast, Wilna, Krakowa, a przede wszystkim Warszawy, stają szubienice, na których wieszani są zdrajcy. To byli zdrajcy, którzy pobierali wynagrodzenie bardzo często od Rosjan, od carycy Katarzyny, bądź od jej namiestników. Zapytałem w tej rozmowie sprzed kilku dni poetę o to, dlaczego zdecydował się na taki temat. Wcześniej pisał książki o Aleksandrze Fredrze, o Adamie Mickiewiczu, o Juszu Słowackim. Wcześniej pisał wiersze, pisał o klasycyzmie. Tymczasem sięgnął głęboko w polską historię. Tematem tego wszystkiego, co ja w tamtych latach pisałem, jest Polska. Sprawa polska. Stan sprawy polskiej. No, Wieszanie jest najradykalniejszą książką, jaką ja w sprawie polskiej napisałem, w moim przekonaniu. Książką, która mówi, że jedynym sposobem na zbudowanie fundamentów niepodległości jest wieszanie. Lub można to ująć inaczej. Jedynym sposobem na zbudowanie trwałej niepodległości jest krew. Nie można zbudować tego fundamentu z niczego innego. Jeśli to ma być trwałe, jeśli to ma wiązać wspólnotę, to musi być straszne. Nie miałem na myśli ukarania. To kompletnie mnie nie interesowało. Gdyby powiesić na krakowskim przedmieściu tych wszystkich, których należałoby powiesić, albo nawet dokonać niewielkiego wyboru z tych, których należałoby powiesić, to wtedy osiągnęlibyśmy pewność, że niepodległość, a więc i wolność osobista każdego z nas, jest czymś, co nie może zostać odebrane. Oczywiście można powiedzieć, że to, co się wydarzyło w czasie insurekcji kościuszkowskiej, i do której wieszanie było aktem fundamentalnym i można nawet powiedzieć, że założycielskim. To, co się wtedy wydarzyło, poszło na marne, ponieważ niepodległość została ostatecznie utracona, ale ona nie została zatracona na zawsze. Bo to, co się stało wtedy w Warszawie, w Wilnie, w Krakowie, było fundamentem tego, co się stało potem na początku lat 30. w powstaniu listopadowym, a potem w roku 63. w powstaniu styczniowym, a potem wreszcie w rewolucji roku 1905. To znaczy, to kolejne pokolenia dziedziczyły to, co najważniejsze przekonanie, że Polska jest czymś, za co warto umierać, że Polska jest czymś, co jeśli chce się to mieć, jest czymś takim, co jest czymś większym niż śmierć. Wobec tego w imię tej przyszłej wielkości warto było wieszać. Te wieszania z punktu widzenia jakiegoś prawnego czy takiego humanitarnego, nie wiem, bardzo wiadomo jak to nazwać, były może niesprawiedliwe, bo wieszano trochę przypadkowo. Ale wieszano jednak zdrajców. Wszyscy to widzieli. To zostawiło trwały ślad na społeczności polskiej. Ale w wieku XX i potem na początku wieku XXI zatriumfowało takie przekonanie, że humanitaryzm i prawa człowieka, które oczywiście zakazują wieszania, jest czymś ważniejszym od niepodległości i wolności. Ja się z tym rozpoznaniem nie zgadzam. Wolność jest najważniejsza. Woke In z płyty Red Fog zespołu Quantum Trio. Wracamy do rozmowy z Jarosławem Markiem Rynkiewiczem, do książki Wieszanie, którą od kilku dni mogą Państwo usłyszeć na naszej antenie w fantastycznej, pięknej interpretacji Andrzeja Mastalerza. No ale przede wszystkim jest to fantastyczna, niezwykła zupełnie książka. I ta książka ma takich dwóch głównych protagonistów. Jednym z nich jest król Stanisław August Poniatowski. Postać, którą Jarosław Marek Rynkiewicz demitologizuje. Pokazuje go jako zdrajcę i szubrawca. Tymczasem wcześniej zwykliśmy go o nim myśleć, powiedzmy, jako o mecenasie artystów, człowieku wydającym obiady czwartkowe, człowieku bywającym na salonach. Rynkiewicz ma w tej kwestii zupełnie inną opinię. A na drugim biegunie umieszcza Tadeusza Kościuszkę, przywódcę insurekcji. Nie wiem, kiedy doszedłem do takich wniosków na temat Stanisława Poniatowskiego. Nie potrafię tego odtworzyć, ale wiedziałem o nim od zawsze. Można powiedzieć to, co od zawsze wie o nim każdy jako tako wykształcony człowiek. To był rozkoszny bawidamek, miły rozpustnik, którym podsuwano dziewczynki, żeby go zabawić, wielbiciel literatury, przyjaciel największych poetów polskich tamtej epoki, takich jak Trębecki, ale to była tylko jedna strona Stanisława Augusta. Druga sprowadza się właśnie tylko do jednego zdania. To był kochanek Cerycy. Ten związek określił go ostatecznie. Został do końca życia kochankiem Cerycy. Stąd ta moja wizja wieszania Stanisława Augusta, która jest w tej książce. Kościuszko to ktoś bardzo dla mnie tajemniczy. Właściwie gdyby nie potrafię odpowiedzieć na pańskie pytanie, gdybym był młodszy, to i gdyby mi siły dopisywały, także siła talentu, to napisałbym książkę o Kościuszce, żeby znaleźć odpowiedź na to pańskie pytanie, kim był Kościuszko. To był człowiek, który zmienił historię Polski. Bardzo tajemnicza postać i bardzo niejasno opisywana. Cały Kościuszko jest do napisania na nowo, ale ja już tego nie zrobię. Później rozmawialiśmy z Jarosławem Markiem Rynkiewiczem o tym, jakie znaczenie w jego pisarskiej biografii miało wieszanie. To była dla niego książka przełomowa, o dziwo, mimo że był już wtedy artystą wielokrotnie nagradzanym, między innymi Nagrodą Nike. Artystą, który miał w dorobku kilkadziesiąt książek, dosłownie kilkadziesiąt książek, a jednak otworzyło to zupełnie nowy rozdział w jego pisarskiej biografii. Stał się wyrazicielem pewnego typu poglądów, pewnego typu wrażliwości i pewnego typu opinii, którym jest do dzisiaj. I to wywołuje niesłychane wręcz kontrowersje, ale postawa Jarosława Marka Rynkiewicza jest konsekwentna i nie ulega zmianie od lat. Warto też dodać, że książki Rynkiewicza od tego momentu czytane są jako komentarze do współczesności. Ten akurat tekst, Wieszanie, został powszechnie odebrany jako próba komentarza do przełomu roku 89. Jarosław Marek Rynkiewicz później wręcz wprost powiedział, że jego zdaniem nie dokonano rozliczeń, których wtedy należało dokonać i że gdyby ich dokonano, Polska byłaby lepszym krajem. W pewnym momencie w tej książce jest mowa o takiej możliwości, co raczej mało realnej, ale niewątpliwie bieg wydarzeń mógł do tego doprowadzić. Takiej możliwości stawiania nie tyle szubienic, ile gilotyn na placu Trzech Krzyży. No to zapytajmy się teraz samych siebie, co byłoby, gdyby Jakobini nie postawili w pewnej chwili w Paryżu gilotyn. Jak wtedy wyglądałaby Francja? Jak potoczyłaby się historia Francji? Otóż na to pytanie nie ma odpowiedzi. Wiadomo tylko, że byłaby to zupełnie inna historia niż ta, którą teraz znamy. To znaczy wielka rewolucja francuska, ona ma do dziś bardzo groźnych wrogów, ale ma także wielu groźnych wielbicieli. Wielka rewolucja francuska zmieniła bieg historii. No, zmieniła go także dzięki gilotynom. Można nawet powiedzieć, że dzięki temu wynalazkowi fenomenalnemu, który zapewniał szybką i możliwie bezbolesną dekapitację. Gdyby tego nie było, gdyby do tego nie doszło, to mielibyśmy jakąś inną Francję, właściwie niewyobrażalną. Z tego wynika, że Wielka Rewolucja Francuska była czymś absolutnie koniecznym, czymś, czego nie można było uniknąć. Gdyby nie było wieszania w czasie insurekcji kościuszkowskiej, to też mielibyśmy inną historię Polski. To wieszanie coś radykalnie w naszych dziejach zmieniło. Ocenianie tego w takich kategoriach dobra i zła, moralności i amoralności czy niemoralności wydaje się jałowe. Bo jest tak, że historia sama decyduje, czy coś ma się wydarzyć, czy nie wydarzyć. A nie, historia to nie znaczy, że my o czymś decydujemy. To, co się wydarzyło, było konieczne. I należało to może wykonać, myślę o dziejach Polski, z większą precyzją i dokładnością, no ale stało się, jak się stało. Nie da się powiedzieć, czy to było dobre, czy złe. To było konieczne, ponieważ mówiło, że Polacy są ludźmi wolnymi, że wolność jest dla nich ważniejsza niż śmierć. Mariusz Cieślik, przypominam, że ten niezwykły wielkanocny wieczór spędzamy w towarzystwie Jarosława Marka Rymkiewicza, jego książki Wieszanie oraz zespołu Quantum Trio, którego przed chwilą słuchaliśmy. W rozmowie z poetą, autorem Wieszania, autorem wielu innych książek, pod koniec podjęliśmy wątek przesłania jego twórczości, jego ostatnich książek. Moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, cykl nazwany przez krytyków tetralogią polską to jest w sensie ideowym najważniejsza wypowiedź po roku 1989. Wieszanie, Kinderscenen, Samuel Zborowski, Rejtan były bardzo czytane i bardzo dyskutowane i zapytałem Jarosława Marka Rymkiewicza, czy to w jego założeniu miał być cykl, czy zawsze myślał o tym jako o spójnym przedsięwzięciu literackim i czy w jego założeniu miały jakieś wspólne przesłanie. Nic w tym zaskakującego nie było, bo to było napisanie tej książki. Długo się dosiłem z tą myślą o jej napisaniu, właśnie o jej napisaniu pod tym tytułem Wieszanie. I to była książka, którą uważam za ważną w moim dorobku, ale ona mówi to, co mówią wszystkie moje książki. To znaczy się o tym, jaką historię Polski chciałbym mieć i znać. Jak moim zdaniem powinna wyglądać historia Polski. To, że ją napisałem, bywają takie książki, które są odkryciem dla człowieka, który je pisze. To się często zdarza, ale to dla mnie nie było żadne odkrycie. Wiedziałem, że taką książkę napiszę, chciałem ją napisać. Pewnym zaskoczeniem była ta namiętna wściekłość, z jaką ją przywitano. To znaczy się, to oczywiście książka o Polsce współczesnej, także tej dzisiejszej, obecnej, choć także książka historyczna, korzystająca z materiału historycznego. Ale nie sądziłem, że wywoła ona taką, jakby to powiedzieć, awanturę. I w tym sensie może należałoby uznać, że to jest jakaś książka taka przełomowa w moim dorobku, ale ja uważam inaczej. Uważam, że to jest, że ona jest konsekwencją tych wszystkich książek o Mickiewiczu, o Słowackim, o Fredrze, które napisałem wcześniej. Jakaś konsekwencja w tym może jest, ale taka, której nie wymagałem od siebie całkiem świadomie. To jest jakiś naturalny ciąg książek o życiu polskim, także życiu dawnym, ale i także naszym życiu współczesnym. Ta książka została może obok Kinderscenen, innej książki, która też wzbudziła pewien, jakby to powiedzieć, niepokój, że to jest książka może najbardziej wyraziście formułująca to, co ja miałem do powiedzenia, ale nie robię tutaj różnicy, w moim przekonaniu nie ma tutaj różnicy między Wieszaniem, Kinderscenen, Samuelem Zborowskim i Rejtanem. To są wszystko książki odpowiadające na to samo pytanie. Jak być człowiekiem wolnym? Jak, wybrawszy wolność, starać się ją zachować? I ci bohaterowie, bo ich książek właśnie stają przed wszyscy dobrze nam znani z innych opisów, stają przed tym samym pytaniem, jak być wolnym, jak zachować wolność. I Samuel Zborowski, i Rejtan, i ci, którzy wieszali w czasie insurekcji kościuszkowskiej, i ten chłopczyk z Kinderscenen, którym niby to ja byłem, stawiają nam wszyscy to samo pytanie, właśnie pytanie. Co zrobić, żeby być człowiekiem wolnym? To mnie najbardziej interesowało i nadal mnie najbardziej interesuje. Jak zachować swoją wolność? Jak do niej dojść? Bo do wolności wiedzie długa droga, którą trzeba przebyć, żeby stać się wolnym. jak zachować tą wolność i jak nie dać siebie w tak ciężkich czasach i takich opałach, w jakich była Polska, jak nie dać zrobić z siebie niewolnika. Może ja w ogóle po to tylko piszę, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jestem człowiekiem wolnym i że wolno mi robić, co chcę. Thank you. to już nasze powolne pożegnanie z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, książką Wieszanie i zespołem Quantum Trio. Chciałbym tylko powiedzieć, że takie okazje nie zdarzają się często, żebyście Państwo mieli świadomość, bo Jarosław Marek Rymkiewicz niechętnie spotyka się z dziennikarzami, niechętnie udziela wywiadów, chyba uważa, że wszystko, co miał do powiedzenia, powiedział najważniejszego w książkach i zostawia nam to do lektury. Ja Państwu bardzo serdecznie te książki polecam, a jeśli Państwo mogą słuchać, to codziennie od poniedziałku do piątku o 11.50 Wieszanie w fantastycznej interpretacji Andrzeja Mastalerza. A już teraz na koniec zespół Quantum Trio. My bardzo Państwu dziękujemy. Ja nazywam się Mariusz Cieślik. Wydawcą audycji była Magdalena Trzaska, a realizatorem Grzegorz Leczkowski.